Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ από αυτό εδώ, από τον Φρανκ Σινάτρα σήμερα και από αυτή τη φράση που μας στοιχιώνει με όσα ζούμε. Από αυτή τη φράση που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας, ξέρετε, ο μεγαλύτερος εχθρός κάθε κοινωνίας. Εκεί που ακριβώς έχεις πιστεί ότι τι να κάνεις ρε αδερφέ, αυτή είναι η ζωή, that's life. Οι πλούσιοι θα έχουν πρόσβαση στις μεθ, εσύ θα περιμένεις απ' έξω. Εκείνος που είναι πρόσωπο VIP υψηλών προδιαγραφών και υψηλών προσδοκιών για την κοινωνία θα είναι πιο, πώς να το πω, πιο ευνοημένος, εσύ θα μείνεις απ' έξω. Αυτό είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, όταν αυτό το πάρεις μέσα σου, όταν ποτιστείς και σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, σε πολύ πέρα, αν φύγεις από το προσωπικό και πας στο πιο βαριά πολιτικό, αν και το προσωπικό είναι πάντα πολιτικό, είναι το ίδιο ακριβώς με το there is no alternative, το θυμάστε, το ότι την Τίνα, there is no alternative, δηλαδή ότι δεν έχεις καμία άλλη εναλλακτική σε ό,τι αφορά τα μνημόνια κλπ. Αλλά όταν το κάνεις αυτό δικό σου, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω και φτάνει στο δίλημα, εσύ στη μεθ, ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας ανώνυμος, ένας μες στο πλήθος που δεν σε ξέρει η μάνα σου, ή ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Η απάντηση είναι πάντα ο κύριος Γιώργος Τράγκας. Ξεκάθαρα. That's life. In the race, that's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. Οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες σε αυτήν εδώ τη ζωή έγιναν από τους ανθρώπους, δίνονται από τους ανθρώπους, καθημερινούς απλούς ανθρώπους που λένε όχι ρε γάμωτο, όχι ρε γάμωτο, δεν θα είναι έτσι η ζωή αυτή και θα το παλέψω. Δεν σημαίνει ότι θα καταφέρεις στο τέλος, μπορεί και να κάνεις μια τρύπα στο νερό, μπορεί και να κουτουλάς το κεφάλι σου στον τοίχο, να δίνεις γροθιές στο μαχαίρι. Αλλά τουλάχιστον εκείνοι που λένε θα το παλέψω, να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η συζήτηση από χθες έχει επικεντρωθεί στο ότι υπάρχουν κλίνες που ενώ είναι διαθέσιμες στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν διατίθενται τελικά γιατί περιμένουν έναν υψηλό καλεσμένο. Ξεκίνησα με μια διάδα τραγουδιών αυτών των λεγόμενων και μυρολατρικών ενδεχομένως. Το πρώτο έλεγε That's Life, αυτό λέει ότι είναι ένας άγριος, άγριος κόσμος εκεί έξω και μάλλον πρέπει να το πάρεις απόφαση, δεν ξέρω. Λοιπόν, για ελάτε να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Καταρχάς, τι ακούτε, πού είστε, το γιατί είναι ένα μεγάλο, ένα δύσκολο ερώτημα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι 5η και 9η. Ο Δεκέμβριος, χρόνια πολλά στις Ανούλες του Χιονιά και τις υπόλοιπες. Πίσω σελίδες λέγεται η εκπομπή, πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, υπάρχουν εκεί οι τρόποι επικοινωνίας και να ακούτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές αν έχετε όρεξη να δείτε τα παλιά και έχει σημασία να δείτε τα παλιά. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι καμιά φορά αυτό το That's Life σε πιάνει, ρε παιδί μου, έτσι απροετοίμαστο. Έρχεται λιγάκι, πώς να σας το πω, σαν να έχεις παραδοθεί, σαν να... Τι θέλω να πω, να εξηγηθώ. Γιατί εμένα δεν μου κάνει καμία έκπληξη? Γιατί έχουμε φτάσει να συζητάμε ως αυτονόητο ότι, ρε παιδί μου, ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, Μητροπολίτης είναι, τι θέλεις τώρα, θα έχει κρεβάτι στη ΜΕΘ, και ας είναι αρνητής, και ας είναι αρνητής του κορονοϊού, των εμβολίων, της ίδιας της ΜΕΘ ίσως, αλλά ΜΕΘ θα έχει. Ενώ απ' έξω θα υπάρχουν τουλάχιστον 114 άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και δεν θα έχουν ΜΕΘ όπως έχει ο Μητροπολίτης Κοσμάς της Ετωλίας και της Ακαρνανίας μαζί. Έχει και πολύ μεγάλη περιφέρεια, από τους μεγαλύτερους νομούς είναι η Ετωλία και η Ακαρνανία. Ήταν δύο νόμοι παλιά, έχει γίνει ένας Ετωλία Ακαρνανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει άλλο κύρος τώρα. Πας εσύ τώρα να μπεις μπροστά από τον Μητροπολίτη. Πού πας. Και ο Τράγκας και. Γιατί εμένα δεν μου κάνει έκπληξη, ή μάλλον το ότι δεν μου προκαλεί έκπληξη, είναι ακριβώς αυτό που σας λέω, ότι σιγά σιγά συνηθίζεις το κακό και θεωρείς μερικά τα πράγματα τόσο αυτονόητα, ακόμα και αν είναι εις βάρος σου αυτονόητα, που φεύγεις, ρε παιδί μου, από τη λογική αυτού του γαμώτο. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί να γίνεται έτσι? Εντάξει, εξοργίζεσαι στο Twitter, γράφεις στο Facebook, κάνεις από εδώ, από εκεί, φωνάζεις. Ακούσε εμένα τώρα που κάπου εκεί θα το πάω σήμερα, γιατί προφανώς αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Καλά τα λέει, μπορεί να πεις. Αλλά μετά πας στη δουλίτσα σου και λες, άντε να μην με πετύχει εμένα. Όταν θα σε πετύχει, δεν είναι κανείς εκεί να φωνάξει, να σε υποστηρίξει, και μάλλον έχεις ένα τεράστιο πράγμα, ένα σύστημα μπροστά, που όταν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις, μάλλον με τους δικούς του όρους θα πας να παίξεις. Γιατί τότε θα αρχίσεις να μου παίρνεις τηλέφωνο το βουλευτή, άντε κάνα δήμαρχο, άμα ξέρεις και υπουργό, μια χαρά. Δηλαδή αν έχεις κάπου τις προσβάσεις, εγώ ξέρω, ή ο τάδε ξέρει που αυτό κλπ. Και αρχίζεις να παίζεις με τους όρους του συστήματος του ίδιου, που θρέφει αυτή ακριβώς την κατάσταση. Πρόβλημα όπως και να το κάνεις. Ξέρετε επίσης γιατί δεν μου προξενεί έκπληξη? Γιατί τουλάχιστον για τα της πανδημίας, όχι ότι περίμενες να είναι και διαφορετικά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στα θέματα της πανδημίας, αυτό το εργάκι το έχουμε δει πολύ καιρό πριν. Δηλαδή δεν πρέπει να πέφτετε κι εσείς από τα σύννεφα που να πάρει ευχή. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι πέφτετε από τα σύννεφα που συνειδητοποιήσαμε ότι ο Γιώργος Τράγκας, και μάλιστα λένε οι δικοί του, γιατί είναι και αντιεμβολιαστής. Είναι και αντί. Αυτό ξέρετε τώρα. Έχει και ένα κοινό. Είναι αρχηγός κόμματος και θέλει να κατέβει και στις εκλογές. Και σε αυτό το κοινό, το αντιεμβολιαστικό ψεκασμένο τέτοιο, απευθύνεται. Και βγήκαν οι δικοί του και λέει, μπήκε στην ΜΕΘ όχι επειδή κοντεύει να τα τεινάξει, επειδή για προληπτικούς λόγους. Α, για προληπτικούς λόγους. Μπαίνουμε και για προληπτικούς λόγους στη ΜΕΘ. Άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Αφού μπαίνουμε και για προληπτικούς λόγους στη ΜΕΘ και αφού δεν σε εκπλήσει, θα πρέπει να θυμάσαι ότι τουλάχιστον αυτό το έργο το είδες πολλές φορές μέσα στην πανδημία. Το είδες για παράδειγμα όταν πρωτοήρθαν τα εμβόλια που πηγαίνανε να μπουν μπροστά, ή καλά ο Πρωθυπουργός, καλά ο Πρόεδρος της Βουλής, καλά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντίκειοι αρχηγοί των κομμάτων. Δεν θυμάστε, δεν τα έχουμε πει εδώ. Αν ακούτε συχνά αυτές τις εκπομπές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας από τότε. Η γλώσσα μου και η δική σας όταν στέλνετε μηνύματα. Τα έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. και μετά από τους προέδρους και τους αυτούς και τους αρχηγούς των κομμάτων, άντε και τι άλλο, θέλεις και έναν παπά, τον αρχιεπίσκοπο, άντε και ένα στρατιωτικό, άντε να πιάσουμε και αυτά. Και μετά αρχίσαμε να μπαίνουν μπροστά γραμματείς, φαρισαίοι, ανθιποδεκανείς και όλη η κυβέρνηση. Πέρασε, εμείς τυχόν και χάσουμε κανέναν από τους κυβερνώντες και πήγαν και μπήκαν μπροστά. Και μετά τους κυβερνώντες μπήκαν και οι σύζυγοι των κυβερνώντων. Η κυρία Χατζηδάκη, αυτή που φτιάχνει τις τούρτες. Είναι, λέει, σε μονάδα, δουλεύει, είναι υγειονομικός. Μόνο που η κυρία Χατζηδάκη δούλευε, λέει, σε ένα αυτό που ήταν παραϊατρικά, κάτι τέτοια. Και με αυτή την λογική εμβολιάστηκε, μας έλεγαν τότε. Αλλά ότι ήταν σύζυγος υπουργού και μπήκε μπροστά, πώς να το παραβλέψεις. Μετά θυμάστε και ένα καναλάρχη, έναν κύριο Μάμαλο στην Κέρκυρα. Τι να κάνει ο άνθρωπος αυτός, άραγε, είναι καλά με το εμβόλιο. Έκανε και την τρίτη δόση, γιατί ανησυχώ. Που είχε μπει μπροστά, που πήγε στο εμβολιαστικό κέντρο. Και τότε λέγανε εμβολιάζανε τα σώματα ασφαλείας. Άσε που και αυτοί μείναν ανεμβολίαστοι. Και φώναζε η νοσοκόμα. 3 Φεβρουαρίου ήταν αυτό, του 20, στην αρχή. Του 21, συγγνώμη, όταν πρώτο ήρθαν τα εμβόλια, τώρα φέτος. Και φώναζε η νοσοκόμα. Είναι, ρε παιδιά, κανένας εδώ αστυνομικός? Όχι. Λιμενικό έχουμε? Όχι. Καραβανά από το στρατό? Όχι. Ψάξαν όλους αυτούς και τελικά περίσευε το εμβόλιο. Και λέει ο Μάμαλος τώρα από το κανάλι που είναι φιλικά διακείμενο προς τον Πρωθυπουργό, όλος τυχαίος. Α, είμαι εγώ εδώ, λέει, δεν το κάνω. Άτε, επειδή είσαι εδώ, επειδή περνούσες απ' έξω. Δηλαδή το είδαμε πολλές φορές το εργάκι αυτό. Και δεν πρέπει να σοκάρεστε τώρα με τον Ντράγκα, με τον Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας, με τον Σαρτζετάκη, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι επίσης. Δεν πρέπει να σοκάρεστε, ειλικρινά. Ναι, ακριβώς, κάπως έτσι. Λοιπόν, η καταγγελία ήρθε από τον κύριο Παπανικολάου. Είναι ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Η ΟΕΝΓΕ είναι η Ομοσπονδία Ενώσεων των Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που λέει ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα ίδια τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο, υπάρχουν 47 κενές ΜΕΘ, ενώ υπάρχουν 114 άνθρωποι που περιμένουν ΜΕΘ στα νοσοκομεία όλης της χώρας και δεν είναι μέσα από τη ΜΕΘ, είναι απ' έξω από τη ΜΕΘ, στον κοινό θάλαμο, διασωληνωμένοι. Και μέσα έχει κενές θέσεις. Έχω έναν αστερίσκο εδώ, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Όσο τουλάχιστον μπορώ, όσο μου επιτρέπουν οι γνώσεις μου και όσο μου επιτρέπει η εικόνα που έχω από το ρεπορτάζ, για να σας δώσω λίγο και την άλλη πλευρά. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ξεκάθαρα. Και όχι ότι δεν έχουμε συνηθίσει και έχουμε ποτιστεί με αυτού του είδους την αδικία, ότι, ρε παιδί μου, τι να κάνεις τώρα, ο δεσπότης έχει προτεραιότητα από σένα. Όπως είχε ο δεσπότης, θυμάστε, όταν αρρώστησε και είχε 38 και 8, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, βοήθειά μας. Και ο Αρχιεπίσκοπος πήγε στο νοσοκομείο τότε που γινόταν χαμός με τις κλίνες ΜΕΘ, βρέθηκε με τις κλίνες, όχι ΜΕΘ, με τις κλίνες τις απλές, βρέθηκε κρεβάτι στον Ευαγγελισμό για τον Αρχιεπίσκοπο, την ώρα που σε ανθρώπους που ήταν ένα βήμα πριν το θάνατο τους έλεγαν μείνετε στο σπίτι, δεν πειράζει, και πεθαίνανε στο σπίτι. Λοιπόν, και τότε το είδες ξανά το έργο αυτό. Και μετά έμαθες ότι έκανε τη θεραπεία τάδε με τα μονοκλονικά και λοιπά, που ήταν ακόμα στην Αμερική, και για σένα δεν είχε τέτοιο, ενώ για τον Αρχιεπίσκοπο είχε τέτοιο. Και έμαθες πολλά πράγματα, μη σας τα πιάσω τώρα να τα ραδιάσω όλα στη σειρά, και σε πότισε αυτό, σε έβαλε σε μία θέση να τη θεωρείς δεδομένη την αδικία. Πώς να σας το πω. Could it to stay. Siamo soli, soli al mondo. I'll be loving you, kissing your eyes, kissing your smile. Βγήκε λοιπόν ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός, και είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, για να σας δώσω καταρχάς την είδηση. Η καταγγελία έγινε στο Contra Channel και στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Είπε λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι 114 άνθρωποι περιμένουν να μπουν σε μεθ, να διασωληνωθούν εντός της μεθ. Και αυτή τη στιγμή, βάσει των επίσημων στοιχείων, 600 ασθενείς βρίσκονται στη μεθ. Το σύνολο των διασωληνωμένων είναι 714, άρα μας περισσεύουν 114. Κανονικά θα έπρεπε όλα τα κρεβάτια να είναι γεμάτα στις ΜΕΘ, αφού έχεις διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Ωστόσο τα κρεβάτια των ΜΕΘ που διατίθενται για κορονοϊό είναι 647, όχι 600 που είναι γεμάτα. Και άρα τα επόμενα 47, τα υπόλοιπα 47 γιατί είναι, διερωτήθηκε. Και στην καταγγελία αυτή συνηγόρησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Γιαννάκος, που είπε ότι όντως τα πράγματα είναι έτσι. Και άρα έχεις δύο συνδικαλιστικές ενώσεις, δύο φορείς εργαζόμενων που κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία. Ο Πλεύρης κάτι πήγε να πει για fake news κλπ. Ο οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αν αυτή η καταγγελία είναι, ότι αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή και πρέπει να διερευνηθεί. Και βεβαίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης φωνάζουν και ζητούν ακόμα και μέχρι την παρέμβαση εισαγγελέα για αυτό, όπως έκανε το Μέρα για παράδειγμα, και πολύ καλά νομίζω έκανε. Και ο Τσίπρας εχθές έδωσε μια συνέντευξη που λέει είναι απαράδεκτο να πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, και αυτός έχει δίκιο ασφαλώς, και γενικώς συζητάμε για ένα θέμα που ξαφνικά το ανακαλύψαμε και πέσαμε από τα σύννεφα. Σας είπα ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει μια διαφορετική διάσταση, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την κατάσταση αυτή, ούτε χωρίς να θέλω επίσης να αρνηθώ ότι είναι αυτή η κατάσταση. Όμως υπάρχει μια παράμετρος που μου κάνει εντύπωση που δεν λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης, και μετά σκεπτόμενος λίγο πιο πονηρά μάλλον καταλαβαίνω γιατί δεν λέγεται. Οι κενές ΜΕΘ έχει ένα νόημα να τις υπολογίζεις και πού είναι κενές. Σας λέω τώρα από την άλλη πλευρά επιχειρήματα. Για παράδειγμα, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 ΜΕΘ COVID κατηλημένες. Επειδή το ξέρω το ρεπορτάζ, επειδή το τρέχουμε κάθε μέρα εδώ. Υπάρχουν 20 κρεβάτια σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 17 είναι και διασωληνωμένοι εντός ΜΕΘ. Προφανώς υπάρχουν και άλλα κρεβάτια από αυτά τα 47 που λένε ότι περισσεύουν, κάποια είναι και στην Κρήτη. Μπορείς έναν άνθρωπο που περιμένει έξω από τη γεμάτη εντατική του νοσοκομείου, τι να σας πω τώρα, Λαμίας ή Ιωαννίνων, μπορείς να τον πάρεις και να τον πας στην Κρήτη? Αν θυμάστε καλά, αυτό έγινε πέρυσι στο τρίτο κύμα και μάλλον είμαστε κοντά στο να ξαναγίνει. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Θέλω να πω ότι όταν υπολογίζεις τα κρεβάτια, όπως λέει κοινή λογική, τουλάχιστον με τη δική μου λογική, με το μυαλό που έχω εγώ και μπορώ να υπολογίσω τα πράγματα, έχει σημασία και το πού είναι αυτές οι κενές κλίνες. Αν δηλαδή δεν είναι σχετικά κοντά εκεί που είναι ο ασθενής που περιμένει απ' έξω, στην ουσία είναι άχρηστη. Γι' αυτόν. Είναι χρήσιμη για κάποιον άλλον. Και δεν ισχυρίζομαι ότι τις Κρήτης οι ΜΕΘ παραμένουν για τους κριτικούς VIP. Δεν ξέρω. Σας λέω επειδή προσπαθώ να είμαι δίκαιος και να αντιμετωπίζω τα πράγματα τουλάχιστον όπως τα καταλαβαίνω και χωρίς υστερόβουλες σκέψεις, ότι ενδεχομένως αυτή να είναι μία διάσταση. Το γιατί δεν το λέει ο Πλεύρης, γιατί δεν απαντά ότι πώς να πάρω τώρα τον ασθενή από τη Λαμία, πρέπει να μπω στη φάση εκείνη που βάζω το 130, που έχει κόστος, που αναλαμβάνει το κράτος πια να το κάνει αυτό. Γιατί αν πάρω να πει στο συγγενή τώρα, βάλε τον άνθρωπό σου σε ένα αεροπλάνο ξάπλα, δεν είναι απλά αεροπορικό ειστήριο, είναι πολύ πιο ακριβά τα πράγματα αυτά, και πήγαινε τον στην Κρήτη ή στη Ρόδο που έχει μια κενή ΜΕΘ, δεν μπορεί, πρακτικά δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να το κάνει το κράτος αυτό. Η επόμενη απάντηση θα σου είναι γιατί δεν το κάνεις όπως το έκανες και πέρυσι. Και αρχίζουν εκεί άλλα θέματα, άρα καταλαβαίνεις γιατί δεν το λέει. Στην ουσία όμως, το ότι υπάρχουν κενές ΜΕΘ, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι, είναι μία πραγματικότητα, ακόμα και αυτό να ισχύει δηλαδή που σας λέω, και να μην είναι για VIP, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτό να ισχύει δείχνει μια πραγματικότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα που προφανώς δεν μπορεί ούτε να συντονίσει, ούτε μπορεί βεβαίως να έχει, δεν έχει καταφέρει να φτιάξει, μιλάμε τα ίδια τώρα, γιατί δεν έχεις τις μεθ που χρειάζεσαι, γιατί πήρες φρεγάτες, λέω εγώ, πάντα αυτό θα λέω. Πήρες φρεγάτες και πήρες Ραφάλ. Δεν πήρες προσωπικό για τις μεθ, ακόμα και όταν σου κάνανε δωρεά μεθ, είναι εκεί και είναι κλειστές του κουτιού, σε σελοφάν ακόμα. Και δεν έχεις προσωπικό να τις τρέξει. Χωρίς όλο αυτό να κυρώνει ότι τελικά με αυτές τις συνθήκες ο Μητροπολίτης πάλι θα είναι εντός μεθ και δεν θα είναι από αυτούς που περιμένουν έξω. Και ρωτάει χθες πολύ σωστά ο Παπα-Νικολάου. Μάλλον ρώτησε προχθές το βράδυ, νυχτερινή εκπομπή είναι της Γιάμαλη στο Κόντρα και ο θόρυβος έγινε χθες. Ρωτά λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει κάποιος επώνυμος, σε εισαγωγικά όλοι είμαστε επώνυμοι, αλλά επώνυμος, ξέρετε, γνωστός, ρε παιδί μου, διάσημος, που να έχει ένα ρόλο στην κοινωνία, ένα κύρος, ένα αυτό, που να είναι σε λίστα και να περιμένει. Ένας Μητροπολίτης, ρε παιδί μου, ένας εκδότης, σαν τον Τράγκα. Υπάρχει κάποιος άλλος που να περιμένει διασωληνωμένος εκτός μεθ για να μπει? Ή αυτοί που είναι διασωληνωμένοι και περιμένουν να ανοίξει πόρτα ή να πεθάνει κανείς από τη μεθ για να μπει ο επόμενος, είναι έτσι λαουτζίκος, είναι ανώνυμοι, κοινή θνητή και όχι, πώς να το πω, αθάνατη σαν τον Μητροπολίτη που θα κρίνει ο Θεός πότε και αν, αφού έχει κρίνει ο ίδιος ότι δεν υπάρχει κορονοϊός πριν. Αφήστε να σας λέω μπλέξιμο μεγάλο, μπλέξιμο. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't hold your hand this time. Επομένως το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ από το να συζητάς τώρα για τον τάδε Μητροπολίτη. Στο τέλος να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω, παρόλο που με την Εκκλησία έχουμε πολλά θέματα όπως ξέρετε, και ο Μητροπολίτης να σωθεί. Και ο Μητροπολίτης να σωθεί. Και ο Τράγκας να σωθεί. Τι να σας πω, οποιοδήποτε να είναι ο χειρότερος εχθρός σου να σωθεί. Και δεν το λέω τώρα έτσι λίγο φιλανθρωπικά για να νομίζετε, έλα μωρέ, ο Διονέλης είναι δημοκράτης και αυτό. Ειλικρινά το πιστεύω. Εδώ έχεις μια καταστροφή που είναι μπροστά και από την οποία πρέπει να γλιτώσουν όλοι για να λύσουμε μετά τα προβλήματά μας, μεταξύ μας. Και να τσακωθούμε και να τον βρίσεις και να σε βρίσει όλη μέρα. Σαν τον Άδωνη που σας έλεγα, καλά να είναι, να τον βρίζουμε. Έχεις τον τρόπο, έχεις κάνει τις επιλογές αυτές ή μου σοκάρεσε τώρα που έμαθες ότι αρχίζει να βγαίνει αυτό, ότι υπάρχουν αυτές οι κλίνες. Ακόμα και αν δεν είναι για VIP, διεκδικείς ως πολίτης. Ναι ρε φίλε, να τον πάω αν έχει κενό κρεβάτι στην Κρήτη και ας είναι στην Αλεξανδρούπολη. Να έχω τη δυνατότητα να τους μαζέψω, γιατί με αυτόν πρέπει να πάνε και οι συγγένεις, πρέπει να πάνε. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω, το κάνει άλλο κράτος αυτό στον κόσμο? Ή επειδή η Ελλάδα είναι ψωροκόστενα και λοιπά, τι να κάνουμε, αυτά δεν γίνονται εδώ και αυτός από την Αλεξανδρούπολη θα πεθάνει, τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να τον πάμε στην Κρήτη, θα πεθάνει. Αν μπορείς, έχεις κάνει αυτή την επιλογή, έχεις δώσει αυτή την διάσταση στο σύστημα υγείας να μπορεί να προβλέπει τέτοιες καταστάσεις. Είναι αυτό ένα ανεκτό κόστος για το κράτος, γιατί για τον πολίτη δεν είναι φυσικά. Δεν είναι όταν θες ξαφνικά, ας πούμε, να κάνεις μια μετακίνηση τέτοια που μπορεί να σου στοιχίζει 10 και 15 χιλιάρικα. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οι ελάχιστοι άνθρωποι μπορεί να το κάνουν αυτό. Για το κράτος είναι ένα ανεκτό ποσό αυτό, ένα ανεκτό κόστος για να σώσει τους πολίτες του? Ή πρέπει να φτάσει στο απροχώρητο να έχουν κοκκινήσει όλοι οι δείκτες και μετά να μου το ανακοινώσεις με τα βαΐων και κλάδων ότι να αρχίζουμε να κάνουμε μετακινήσεις με τα σε 130 τους ασθενείς και να μου το κάνεις πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Σας λέω είναι πιο βαθύ από το Μητροπολίτη. Δεν φταίει ούτε καν ο Μητροπολίτης. Εγώ θα φτάσω μέχρι εκεί. Ούτε ο Τράγκας ούτε ο Μητροπολίτης φταίει. Φταίει ένα ολόκληρο σύστημα που βάζει μέσα και εμάς λιγάκι και ξεκινάει από αυτό, από το πρώτο τραγούδι που έβαλα σήμερα, από το That's Life. Από το ότι έχει ποτιστεί ότι τι να κάνουμε για τον Μητροπολίτη είναι πιο καλά, πιο εύκολα, τα πιο εύκολη αυτή η ζωή από ότι για μένα. Και άμα το δεχτείς αυτό και ποτιστείς, τότε πάει όλο το πράγμα στραβά.

Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 5η και 9 ο Δεκέμβριος του 2021, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και σήμερα συζητάμε περί των VIP Meth και συνολικότερα βεβαίως για την εικόνα, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα από την πανδημία. Κατάσταση που ξέρετε καμιά φορά οι αριθμοί δείχνουν πολύ καλύτερα την εικόνα από αυτή που μπορείς να περιγράψεις, από την εμπειρία του καθενός, όταν το βλέπεις στην συνολική εικόνα και μάλιστα όταν το βλέπεις και σε διαγράμματα για να πάρεις την αίσθηση για το που βρίσκεσαι ακριβώς. Σας είπα κάτι λίγο εχθές, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό περισσότερο για να δείτε την τεράστια διαφορά, την τεράστια πραγματικά διαφορά που έχει η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στην παρούσα φάση, σε αυτό το τέταρτο κύμα. Στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στα email και στο σύστημα με τα μηνύματα από το Messenger. Έχω πάρει ένα μήνυμα που χρειάζεται να απαντήσω δίνοντας μερικές τεχνικές λεπτομέρειες για την εκπομπή. Συγχωρήστε μου λίγο την αυτοαναφορικότητα, αλλά επειδή τίθεται πρέπει να το πω. Ο φίλος ο Γιώργος, άλλος Γιώργος από τον Γιώργο Μαγκώνη που λέγαμε χθες για το θέμα της υποχρεωτικότητας και άλλος και από το φίλο τον Γιώργο Χριστοδούλου που είναι πολύ τακτικός ακρόατης, Γιώργος Νακ υπογράφει. Λοιπόν, γιατί την ώρα που τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ειδικά στο τέλος που μας λες δεν έχω περισσότερο χρόνο, μετά παίζουν κάνα δύο τραγούδια, άρα έχεις χρόνο. Λίγο το είχε, λίγο το έχει, δεν το προχωράει άλλο. Λίγο το έχει να πει τι μας κρύβεις, γιατί δεν λες και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ψυχραιμία, δεν κρύβω τίποτα. Ας εξηγηθώ, η εκπομπή αυτή έχει τρεις υποστάσεις. Η μία υπόσταση είναι podcast, την ακούτε από τις πιο γνωστές πλατφόρμες, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast κλπ. Εκεί που μπορείτε να την κατεβάσετε, να την ακούτε και μετά χωρίς να καταναλώνετε τα δεδομένα σας. Έχει την δεύτερη υπόσταση που είναι web streaming, δηλαδή την ακούτε από το site thepressproject.gr και από το πίσω σελίδες φυσικά. Και έχει και την υπόσταση του ραδιοφωνικού, στα κανονικά FM, στο ραδιόφωνο, του ραδιοφωνικού προϊόντος, ας το πω έτσι, που έχει όμως κάποιες άλλες συμβάσεις, την ώρα που, για να μην λέω πολλά, την ώρα που εσείς ακούτε τα δύο τραγούδια και το σποτάκι των πίσω σελίδων ή για το γιατρό ή με το γιατρό ή με το διάλεξε με ποια θέση, με ποιο μέρος είσαι, όσοι ακούτε από ραδιόφωνο, προφανώς ο Γιώργος ακούει από podcast ή από site, από το ίντερνετ. Όσοι ακούνε ραδιόφωνο, Γιώργο, εκείνη την ώρα ακούνε άλλο πράγμα, ακούνε διαφημίσεις. Γιατί και τα ραδιόφωνα με διαφημίσεις ζουν για να μπορούν μετά να έχουν και τις πίσω σελίδες. Ομοίως γίνεται και στο τέλος της εκπομπής. Ο καθαρός χρόνος δηλαδή της εκπομπής στο ραδιόφωνο δεν είναι 59-60 λεπτά που είναι κάθε μέρα αυτό που ακούς εσύ. Ο καθαρός χρόνος στα ραδιόφωνα πρέπει να είναι μικρότερος για να χωράνε και οι διαφημίσεις. Οπότε εξηγήθηκα νομίζω. Παίζει σε 9 ραδιόφωνα από την επόμενη εβδομάδα, θα είναι σε 10 ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, 5 στην Κρήτη και 5 εκτός Κρήτης. Και έχουν τη χαρά να ακούνε και από τα FM. Οπότε ακούτε λίγο διαφορετικά πράγματα αναλόγως από ποιο μέσο συντονίζεστε εδώ. Αυτά και το κλείνω και πάμε στα της πανδημίας. What I need from you, no. Υπάρχει που λέτε αυτός ο δείκτης για το που βρίσκεται ακριβώς κάθε χώρα. Είναι ένα διεθνές site, λέγεται Our World in Data, δηλαδή ο κόσμος μας σε στοιχεία. Και αναλόγως με τις παραμέτρους που θα του βάλεις για το ποιες χώρες θέλεις να δεις τα στατιστικά στοιχεία για την πανδημία COVID-19, και έχει και πολλά άλλα νούμερα, υπήρχε το site και πριν. Είναι με βάση τα στοιχεία που έρχονται από το Ινστιτούτο John Hopkins, έτσι, από το Πανεπιστήμιο John Hopkins. Σου δείχνει μια χρονική στιγμή που επιλέγεις που ακριβώς βρίσκεσαι με βάση τους δείκτες, τους αντικειμενικούς δείκτες για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα σε κάθε χώρα. Λοιπόν, εκεί οι καμπύλες, θα σας το βάλω στην περιγραφή της εκπομπής, στο κείμενο όπου την βλέπετε, θα βάλω και το link για να τον δείτε μόνοι σας τον χάρτη αυτό, να δείτε μόνοι σας το διάγραμμα μάλλον αυτό, για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, και με τον παγκόσμιο ρυθμό των θανάτων, που είναι ο πιο σκληρός από τους δείκτες αυτούς. Για το πόσο κόσμο χάνουμε, βρε παιδί μου, και πόσο κόσμο χάνουμε αναλογικά ανά εκατομμύριο στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία σας διαβάζω, θέλω να πω μερικά νούμερα στην αρχή, θα προσπαθήσω να μην είμαι κουραστικός, αλλά θέλω να καταλάβετε την εικόνα για το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Τα στοιχεία σε αυτό τον δείκτη, σε αυτή την καμπύλη που σας δείχνω, είναι μέχρι προχθές 7 Δεκεμβρίου. Η τελευταία μέρα λοιπόν που είναι καταγεγραμμένη, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση στο να περάσουν μέσα τα στοιχεία. Στις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή την Τρίτη που μας πέρασε, στην Ελλάδα υπήρχαν 99 θάνατοι, ενώ στον κόσμο συνολικά, παγκοσμίως, σε όλες τις χώρες του κόσμου, ο συνολικός αριθμός των θανάτων σε μία μόνο μέρα ήταν 8.211 και στην Ελλάδα 99. Από αυτούς δηλαδή τους 8.211, οι 99 ήταν στην Ελλάδα. Τι ποσοστό είναι αυτό για τον κόσμο, για τον πλανήτη, δηλαδή ανά εκατομμύριο? Σας είπα, υπάρχει ένας δείκτης, θυμάστε από τον Άδωνη ακόμα που έλεγε τι καλά τα πάμε σε σχέση με το Βέλγιο. Από τότε δεν το ξανάπε, γιατί πάμε σε ρυθμούς, όχι σε πραγματικούς αριθμούς, αλλά στον ρυθμό αύξησης, πάμε δραματικά σε σχέση και με το Βέλγιο. Τι ποσοστό είναι αυτό για τον πλανήτη, δηλαδή 8.000 άνθρωποι, 8.211 στον πλανήτη, τι ποσοστό ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι και τι ποσοστό είναι το 99 ανά εκατομμύριο κατοίκων στην Ελλάδα? Αυτό μετρά ο δείκτης που σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, για τον κόσμο, το 8.211 σε έναν κόσμο που έχει περίπου 7,9 δισεκατομμύρια πληθυσμό, 8 δηλαδή, είναι 1. Ο αριθμός αυτός είναι 1 ο δείκτης, 1,01 για την ακρίβεια. Είναι δηλαδή λίγο παραπάνω από τη μία μονάδα. Για κάθε εκατομμύριο ανθρώπων που ζουν πάνω σε αυτό τον πλανήτη, στις 7 Δεκεμβρίου χάσαμε έναν άνθρωπο παγκοσμίως. Για πάμε παρακάτω. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει αυτό? Τι ποσοστό χάσαμε, πόσους θανάτους είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το αντίστοιχο νούμερο εκτινάσεται από το 1 που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και πηγαίνει στο 4,33. Για κάθε 1 εκατομμύριο πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάσαμε 4 και κάτι. Το και κάτι είναι αδόκιμο όταν μιλάς για ανθρώπους, αλλά στα στατιστικά παίζει ρόλο. 4,33. Ο επόμενος δείκτης σε όλη την Ευρώπη, λέει, που περιλαμβάνει και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου που δεν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, οι περισσότερες από αυτές, η Νορβηγία για παράδειγμα, η Ελβετία, από την Ασπανία, ακόμα και η Ρωσία είναι στις μετρήσεις, μετράται ως Ευρώπη. Εκεί το νούμερο είναι λίγο παραπάνω, 5,15. Για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Τρίτη που μας πέρασε στις 7 Δεκεμβρίου, χάσαμε 5,15 ανθρώπους για κάθε εκατομμύριο που ζει πάνω σε αυτή την Ήπειρο. Και πάμε στην Ελλάδα. Τι σημαίνει το 99 που χάσαμε την Τρίτη σε σχέση με τα 10.350.000 περίπου. Εκεί το νούμερο, παιδιά, είναι 9,06. Δηλαδή για κάθε εκατομμύριο πολιτών αυτής εδώ της χώρας χάνεις 9 ανθρώπους, έχασες εκείνη τη μέρα, και όταν ξεπερνάει το 100 ο αριθμός των θανάτων, χάνεις πια, πας στο 10. Για κάθε εκατομμύριο ανθρώπων χάνεις 9 ανθρώπους κάθε μέρα, 9 με 10 ανθρώπους. Την ώρα που σε παγκόσμιο επίπεδο χάνεις έναν άνθρωπο για κάθε εκατομμύριο κατοίκων αυτής της γης. Την ώρα που στην Ευρώπη χάνεις 5 για κάθε εκατομμύριο. Στην Ελλάδα χάνεις 9 με 10. Αυτός νομίζω είναι ένας δείκτης. Θα σας βάλω το link να το δείτε μόνοι σας, να καταλάβετε και να περιεργαστείτε. Έχει για όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και να δείτε τις καμπύλες αυτές και το πού ακριβώς βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους δείκτες, με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και του κόσμου. Εκεί παίρνεις ακριβώς την αποτύπωση για το πού βρίσκεσαι. Και ναι, αυτό τον δείκτη δεν τον δείχνουν και πάρα πολύ. Δηλαδή θα το βρείτε, εγώ σας ομολογώ, το είδα από τον ημεροδρόμο του καλού συναδέλφου του Νίκου τον Μπογιόπουλου. Και υπάρχει και σε αρκετά κάποια άλλα site, αλλά δεν υπάρχει στα mainstream media. Πώς να σας το πω. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε να δείτε εκεί και καλό θα είναι να τον παρακολουθούμε και πιο συχνά, θα σας έλεγα, γιατί είναι αποκαλυπτικός πραγματικά. Μία σημείωση σε συνέχεια του χθεσινού θέματος των πίσω σελίδων σε σχέση με την σχολική διαρροή και τα τεράστια ποσοστά και την, όπως σας είπα χθες, πήρα θετική θέση και ακόμα νομίζω το αντιμετωπίζω θετικά σε σχέση με την αυστηροποίηση των ποινών για αυτούς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο γενικά, όχι μόνο για την πανδημία. Είδα μια διαφορετική οπτική εχθές από τον Θανάση Παφίλη, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, και επέκρινε πολύ σφοδρά την κυβέρνηση για αυτό το θέμα και την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προφανώς, γιατί σας είπα από το Δικαιοσύνης ερχόταν το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που σας τόνιζα εγώ χθες, ότι έρχεται τώρα εν μέσω πανδημίας αυτή η διάταξη για τους αρνητές της μάσκας, του τεστ, ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορεί να είσαι αρνητής, που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Έρχεται μεν η αλλαγή τώρα και όλοι ξέρουμε ότι έρχεται γι' αυτό, αλλά η αλλαγή επηρεάζει και αυτούς που δεν στέλνουν έτσι και αλλιώς τα παιδιά τους στο σχολείο για να πάνε, για παράδειγμα, στα χωράφια, στην κτηνοτροφία, στα πρόβατα. Ιδιαιτέρως δε, πρέπει να σας πω γιατί το ξέχασα χθες, ιδιαιτέρως δε τα αγόρια και ιδιαιτέρως δε από το γυμνάσιο και μετά. Και άρα έχει ένα πολύ σαφή προσδιορισμό ότι χρειάζεται η οικογένεια την δύναμη και τη σωματική δύναμη των αγοριών για να κάνουν δουλειές και άρα γι' αυτό δεν πάνε σχολείο. Βάζει λοιπόν ο Θανάσης Παφίλης ένα διαφορετικό, λέει μάλιστα ότι το 11% των παιδιών είναι αυτό που εγκαταλείπει το σχολείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει μόνο τους αρνητές, που μάλιστα λέει θα μπορούσε να το συζητήσει το ΚΚΕ, αλλά περιλαμβάνει τους πάντες ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι κατακριτέο τουλάχιστον για την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχω την εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν και ιδιαίτερες, δηλαδή εχθές ήμουν πολύ κατηγορηματικός για αυτούς που δεν στέλνουν τα παιδιά σχολείο και με βάζει σε σκέψεις η τοποθέτηση του Παφίλη. Η μονογονεϊκή οικογένεια δεν έχει υποχρέωση, έχει πιο πολλές δυσκολίες προφανώς ένας γονιός που είναι μόνος του, αλλά δεν έχει την υποχρέωση να στείλει το παιδί στο σχολείο, ακόμα και η μονογονεϊκή οικογένεια. Επίσης μπαίνουν θέματα που τα συζητήσαμε πολύ για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως η Ρωμά. Εκεί μήπως χρειάζεσαι κάποιο άλλο είδους παρέμβαση και όχι, δηλαδή να πάρεις τον Ρωμά να του πεις δεν πάει το παιδί σχολείο, φυλακή. Πριν φτάσεις εκεί πρέπει να καταλάβεις γιατί δεν πάει σχολείο και εκεί έχει δίκιο απόλυτο ο Παφίλης. Ωστόσο νομίζω επί της ουσίας και επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτού του είδους την υποχρεωτικότητα και επειδή είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία η διαρροή από το σχολείο και φέρνει και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα μετά, έχω την εντύπωση ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα το ΚΚΕ κάνει λάθος. Ξέρετε, με έχετε πιάσει πολλές φορές να συμφωνώ με τις θέσεις του ΚΚΕ, αλλά εδώ νομίζω ότι ακόμα και αν πρέπει όντως να υπάρξει ένας αστερίσκος για κάποιες ειδικές περιπτώσεις, το ζήτημα της σχολικής διαρροής αντιμετωπίζεται πια με ποινές. Δηλαδή το πλαίσιο που υπήρχε ότι αν δεν στείλεις το παιδί στο σχολείο παίρνεις 60 ευρώ πρόστιμο, είναι αστείο, ήταν αστείο. Και καλώς αυστηροποιείται ο νόμος και καλώς ενδεχομένως θα πρέπει να προσεχθούν κάποιες ιδιαίτερες παράμετροι. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι εδώ χρειάζεται λίγο πιο αποφασιστική στάση της πολιτείας απέναντι στους αρνητές εκπαίδευσης, να το πω εγώ έτσι, των παιδιών τους, διότι δεν είναι μόνο η μάσκα. Με τη μάσκα και με τα τεστ και με όλο αυτό το πράγμα που ζούμε έχει εκτιναχθεί, δηλαδή τα νούμερα που θα δούμε, επειδή αυτές οι μελέτες, ξέρετε, δεν βγαίνουν κάθε έτος, τα νούμερα που θα δούμε στην επόμενη φάση που θα γίνει αντίστοιχη μελέτη θα είναι πραγματικά απογοητευτικά για το πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή, είτε για τα χωράφια, είτε για τα πρόβατα, είτε για την οικοδομή, δεν ξέρω, είτε γιατί πρέπει να φέρουν λεφτά στο σπίτι, είτε γιατί είναι τσιγκανόπουλα και δεν τα στέλνουν οι γονείς τους επειδή θεωρούν ότι δεν χρειάζεται και επειδή δεν τους έχεις εκπαιδεύσει να συνειδητοποιούν το πόσο μεγάλη αξία έχει το σχολείο. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα νούμερα της σχολικής διαρροής τα επόμενα χρόνια θα καταγραφούν πάρα πολύ αυξημένα και θα είναι ένα πρόβλημα που θα είναι τεράστιο μπροστά μας. Για το θέμα της υποχρεωτικότητας και για το σχολείο αυτό πήρα ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από την Άσια Χουρμουζιάδη, από την αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που όπως ξέρετε είναι επίσης από τις ακροάτριες και από τις συχνές συμμετέχουσες στον διάλογο που στείλουμε εδώ. Μου λέει για έναν δικό της άνθρωπο. Δεν χρειάζεται. Μου περιγράφει το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και της παρουσίας στο σχολείο και της στάσης στο σχολείο ενός ανθρώπου που ξέρει καλά. Στην αρχή δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει διαβασμένος στα μαθηματικά, ας πούμε. Ύστερα δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει διαβασμένος στο σχολείο γενικώς. Στη συνέχεια δεν θεώρησε υποχρεωτικό να πηγαίνει στο σχολείο ακόμα πιο γενικώς. Τα επιχειρήματα του είδους δεν έχεις δικαίωμα να με υποχρεώσεις να διαβάσω για τις πανελλήνιες, να με υποχρεώσεις να τελειώσω τη σχολή στην οποία περιέργως πέρασα, να με υποχρεώσεις να πάρω πτυχίο, πήγαιναν και ερχόταν καθημερινά. Αυτός ο άνθρωπος έχοντας περάσει πλέον τα 30 περιφέρεται ως ανειδίκευτος εργάτης με ένα φορτίο ναυαγισμένες προσδοκίες. Άλλωστε δεν είναι υποχρεωτικό να εκπληρώνεις τα όνειρά σου. Οι φοιτητές μου λέει καμιά δεκαριά χρόνια νεότερη από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και με τις φιλελεύθερες ιδέες ακόμα πιο ισχυρές, τίποτα υποχρεωτικό δεν έχουν μπροστά τους. Ούτε να παρακολουθούν τα μαθήματα, ούτε να διαβάζουν, ούτε να έχουν άποψη, ούτε να έχουν προτάσεις. Και φοβάμαι ότι δεν κάνουν ούτε όνειρα για να έχουν κάτι να προστατεύσουν από το ναυάγιο. Άλλωστε δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να κάνεις όνειρα, μου λέει η Νάσια. Με άλλα λόγια μεταξύ μας, όσο μεγαλώνω, μου λέει, τόσο περισσότερο μου αρέσουν οι υποχρεωτικότητες. Και για αρχή υποστηρίζω με έμφαση την υποχρεωτικότητα του να σκέφτεσαι κάθε πρωί, κάθε μέρα υποχρεωτικά. Και να διαλέγεις προσεκτικά το ποιος, γιατί και πώς θα σου επιβάλλει την επόμενη υποχρεωτικότητα. Αδιέξοδο, ναι, αλλά μάλιστα υποχρεωτικό, μου γράφει η Νάσια. Σε αυτό το θέμα της υποχρεωτικότητας που μας ταλανίζει, σας θυμίζω από το τέλος του καλοκαιριού που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς και λίγο πιο πριν για την ΕΜΑΚ, για να είμαι ακριβής. Διαβάζω το ενδιαφέρον σας με τα μηνύματα αυτά, γιατί είδατε ότι αυτή η κουβέντα θα μας ταλαιπωρεί για καιρό από ό,τι φαίνεται, και θα μας ταλαιπωρεί και για μετά την πανδημία. Και το λέω και για το μήνυμα της Νάσιας και του Γιώργου και του Χρήστου που λέγαμε χθες, και όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε για το αν και πού είναι τα όρια, και για το θέμα του σχολείου που σας έλεγα νωρίτερα, το πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια μεταξύ υποχρέωσης, υποχρεωτικότητας, επιβολής από την πλευρά της πολιτείας, του κράτους, του οργανωμένου. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, πάει δίπλα-δίπλα με τον κορονοϊό. Προφανώς μπροστά είναι το να σώσουμε τους ανθρώπους, είναι αυτές οι καμπύλες που σας περιγράφω, η δραματική εικόνα που δείχνουν για τη χώρα που ζούμε. Αλλά δίπλα πίσω, κάτω από αυτές, από αυτή την κουβέντα, υπάρχουν πολλές άλλες διαστάσεις και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί πια μπροστά σε αυτή την κοινωνία και που καλείται να απαντήσει ως κοινωνία. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε και τι θα απαντήσει τελικά, και αν θα είναι η δική μας πραγματική απάντηση ή θα πηγαίνεις με ένα τέτοιο, όπως σας έλεγα στην αρχή, that's life, μωρέ. Έλα, μωρέ, κάπως έτσι θα γίνονται τα πράγματα αυτόματα στην κοινωνία και τελικά θα κερδίζει ο πιο ισχυρός. Και τελικά στην υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, του εμβολιασμού, τώρα μια που είναι αυτό στο φόρτε του, άμα είσαι πλούσιος, τα πάμε και την άλλη φορά. Τα πάμε δεκάδες φορές. Τα 100 ευρώ δεν είναι τίποτα. Σου λέω, πάρε 100 ευρουλάκια. Τι είναι? Εγώ βγάζω 2.000 και 3.000 το μήνα. Πάρε μωρέ για ένα κατοστάρικο να κυκλοφορώ όπως γουστάρω. Πληρώνω. Άμα είσαι φτωχός, τα 100 τσούζουν. Και γι' αυτό, δηλαδή, τώρα είναι ωραίες οι κουβέντες. Αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των ραντεβού που κλείστηκαν για εμβόλιο πρώτης δόσης μετά την εξαγγελία, μετά την απειλή βασικά, για τα 100 ευρώ πρόστιμο. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω, αν και μπέφτει στα προσωπικά δεδομένα, που και αυτό άλλη κουβέντα μεγάλη, πολλές φορές είναι φραγμός για να πάρεις πραγματική εικόνα για την κοινωνία. Όχι ότι θέλω να μάθω ειλικρινά του Χ και του Ψ την φορολογική δήλωση, αλλά θα ήθελα να μάθω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτοί που πηγαίνουν αυτές τις μέρες και κλείνουν γρήγορα για το εμβόλιο τους, για να μην έρθει η 16η Ιανουαρίου και πληρώσουν. Είναι οι πλούσιοι ή οι φτωχοί, λέτε εσείς? Είναι οι των ανωτέρων τάξεων ή των κατωτέρων τάξεων? Και άρα υπάρχει μια διάκριση αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το πρόστιμο? Μεγάλες κουβέντες ανοίγω, Να, πάλι φτάνει σε λίγο η ώρα που θα μου λέτε τώρα, λες, τέλειωσε ο χρόνος μου, και μετά θα πέφτουν τραγούδια, και γιατί δεν μας λες τα υπόλοιπα? Ας κλείσω με μια καλή είδηση. Εκεί στα Χανιά τα πανέμορφα έγινε το δικαστήριο, σας έχω αναφερθεί αρκετές φορές αυτό. Γονείς που πήγαν στα δικαστήρια νηπιαγωγούς επειδή τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο οποίο περιγράφανε με τους πραγματικούς όρους, δηλαδή δεν λέγανε πουλάκι, έκαναν σεξουαλική εκπαίδευση στα παιδιά και λέγανε ότι αυτό λέγεται πέος, εδίο κλπ. Και πήγε ένας γονιός και έκανε μήνυση γιατί λέει δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί του, για να φανταστείτε τι ζούμε. Δικάστηκαν και αθωώθηκαν οι γυναίκες, και ευτυχώς δηλαδή, και για τις ίδιες και ευτυχώς και για την εκπαίδευση και για τα παιδιά μας, ευτυχώς. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα ακριβώς. Γεια. I'm here to stay forever and never entertain after.